kila mmoja kuletea dawa. Lililothubutu wazi wazi ni kwamba ni mnyama mkubwa na atakuwa akizungumza na watu, ni mnyama mkubwa atawaweka watu alama. Haya yamethubutu, lakini ni mnyama wa aina gani? Kuna alokwambia ni mnyama atakuwa na mato kama nguruwe, atakuwa na kifua kama cha simba. Kuna wengine wakwambia la, si mnyama, kumetajwa ni mnyama, lakini mnyama huu inavyokusudiwa ni viongozi ambao watakuwa wakiwaongozesha watu njia ya sawa. Ikiwa kuambiwa kwamba itakuwa hakuna sasa anayeongozesha watu, kisha tuombe daba, kisha mwanadamu huyo ambaye yeye mwanadamu tena mwanadamu mwema wa kuamrisha watu mema, Mwenyezi Mungu amwite kwa jina la mnyama, ni nani ambaye aaminiwa kwamba ana heshima kisha akubali kitwa mnyama, akubali kwamba yeye ni mnyama? Hakuna. Na mtu anapomsifu kwamba fulani ni mnyama, ushamtukana, umemfananisha na mnyama. Kwa maana mfananisha na mnyama, mfananisha mimi na ng'ombe, mfananisha mimi na punda, si sifa? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, atuambia wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard. Dabbatan min al-ard. Mambo yakiwa tayari yashachafuka, tutawaletea mnyama kutoka ardhini. Wanyama watoka ardhini wajulikana. Tunjua ng'ombe dabbatan min al-ardi, punda dabbatan min al-ardi, ngamia dabbatan min al-ardi, kondoo dabbatan min al-ardi. Hawa ndio wanaoitwa wanyama. Lakini ukiniambia kwamba ni mnyama, mguu mmoja wa farasi, mguu mmoja wa ng'ombe, kito cha kondoo, mkia wa mbuzi, kiuno cha sungura, na Mwenyezi Mungu akwambia dabbatan min al-ardhi, mnyama wa aina hii ardhini huko. Haya nao yasema kwamba atakuwa na siku moja la ngamia, imoja la ng'ombe, pua ya kondoo, mguu mmoja wa binadamu. Si kwamba mvisa vya kuzisanifu hapa imeandikwa kwenye vitabu, lakini yale ambayo tulisema toka mwanzo kwamba si kila kilichoandikwa katika kitabu watu wafaa kitukue ni elimu au fawa kitukue kwamba ni sawa. Kuna mambo kadhaa huwa yameandikwa katika vitabu hayana msingi wote. Tutapigia mfano. Kuna kitabu cha fikihi huku kwa kwetu mashuhuri sana, kilikuwa mashuhuri wakati wa wazee. Na katika fikhi ya Shafi ni kitabu cha tegemeleka. Jina lake taitwa Al-Bajuri. Ni tafsiri ya Fathu al-Qarin. Katika babu al-janaza, mlango wa janaza, mwenye kitabu hiti katika kuelezea fardh kifaya asema walau shahadna al-malaika taghsilu al-mayita, lau kama tungewaona malaika wamuosha maiti, atasqutu al-fardhu, fardh kifaya itaondoka? Qala la, akwambia fardh kifaya haitaondoka. Kwa nini? Akwambia kwa sababu walihutubiwa kwa fardh kifaya mabiniadamu, malaika si mabiniadamu. Sasa malaika wakimosha maiti, maiti ule hakuoshwa na binadamu, wakiata mabinadamu kumosha maiti kama ule, watapata dhambi kwa sababu fardh kifaya haikuondoka. Kisha kwambia walau shahadna almayita yaghsilu nafsahu. Sasa je, tukamwona maiti ajiosha yeye mwenyewe? Sema sakata alfardh, fardhi itaondoka kwa sababu ule aliyojiosha mwenyewe ni katika wale ambao wamehutubiwa kwa fardhi kifaya. Kwa hivyo yeye maiti kajiosha mwenyewe, fardhi kifaya imetondokea. Hata ikiwa tutomwosha, mambo yamekwisha. Ina maana basi maiti akiosha yenyewe hatuna lazima sikumosha. Ya kutambuliwa masikio haya yako katika vitabu, vitabu aliyotegemea na shekhe, pangine akikupitia kwamba sikiza mambo hayo simcheza bwana, hawa mtu aiki aina nyingine, kiaina gani? Si mwana wa Adamu? Si mwana wa Adamu ni aina nyingine? Alam yukhlaq min tin? Kisha kwambia kama jara dhalika li Ahmad al-Badawi, kama ilivyopatikana kwa Ahmad al-Badawi. Sheikh Ahmad al-Badawi si huwa kwetu, yule wa Misri aliozikwa Tanta. Kuna Ahmad al-Badawi mwingine huko Misri aliozikwa Tanta. Sasa wasema kwamba huyu bwana alipokufa watu hutengeza zifaya, wataka kwenda kumwosha, wakienda amejingilia yeye mwenyewe hujiosha, kwa hivyo hana haja kuoshwa tena. Sasa je, alipokijiosha alikuwa amekufa au alikuwa uko hai? Ikiwa ni hai hangejiosha, ha? Ikiwa alikuwa amekufa angejiosha. Sasa haya watu hupatiwa hivi, na kila mtu akipatiwa ndipo pale wanapo mtu kila mmoja akajifunga nguo abembea ya salaam. Kana kwa kwamba ameambiwa jambo kubwa, na ni stimu tu za marungi pangine au stimu za bangi. Ni mastimu tu haya. Ni kama wale walokwenda wakapiga mpaka wakajikuta hoi kabisa. Wataka kwenda mahala kukata kona, kuna jumba refu, wende wakakate kona. Akasema bwana, tukenda mpaka kule bwana tutafika lini bwana, tulisukume. Kila mmoja akatoa nguo zake akaziweka pale kabla kwa nasrali, wakalishika jumba wakalisukuma. Kuna jambazi mmoja akija wasukuma jumba, nguo zimewekwa, akazitukua zile nguo lekenda zake, kawaacha wale buruta jumba lao mpaka wametoka. Mmoja amwambia mwingine, laenda? Akamwambia laenda, hata nguo sizioni, tumezileta kwa mbali sana. Mbali. Kumbe wenye akili wamekuja kuzitukua. Sasa na mastimu mengine kisampuli hii huja kwa watu, yakawafanya wende wakaamini kisichoaminika. Hakuna upuzi huu na upumbavu katika dini ya Kiislamu, ila kwenye watu ambao akili zao zimeganda na zimekuwa mabunda kama mabunda ya barafu, waweza kuamini lolote, waweza kusema lolote. Lakini wao ukisikia kuwa na akili, usikose akili kama hawa, tambua masikio, sema a'udhu billahi min hadha. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala antuambia akhrajna lahum dabbatan min al-ardh, tutawatolea mnyama wa ardhini. Kwa hivi mnyama huu ni wa ardhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud at-Tayalisi kutuelezea mnyama kama huu, riwaya iliyopokewa na Talha akipokea kwa Ibn Umar na kwa Jarir ibn Hazim, asema dhakara nabiyu sallallahu alaihi wasallam ad-dabba, mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja mnyama akasema lahu thalathu kharajati, na tatoka mara tatu. Sayakhruju awwalan fi aqsa al-badi, ya majangwani, fala yasilu dhikruha al-qarya, lakini ripoti yake haitofika Maka. Ni watu wa majangwani watasikia tu kuna mnyama wa ajabu ametokea, kisha atapotea. Thumma yakhruju duna dhalik, mtume sallallahu alaihi wasallam asema kisha atoke tena mara ya pili karibu zaidi, ataondoka huko alipotoka mara ya kwanza aje karibu zaidi. Fayadkhulu dhikruha alqarya, mpaka ripoti yake itafikilia Maka, kisha atapotea. Thumma yakhruju thalitha, kisha atatoka mara ya tatu. Mara ya tatu atatoka ndani ya Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam atsema kwamba watu wako kwenye ibada kwenye msikiti wa Maka, na mtume sallallahu alaihi wasallam

asema thumma baina man nasu fi a'zami almasajidi ala Allahi hurma, kisha wakati watu wako katika msikiti ambao ni wa heshima kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yarahum illa wa hiya tadnu baina ar-rukni wal maqam tanfudhu an ra'siha at-turab, akitambua mtanga farfadha an-nasu anha shattan wa ma'an, watu wakimuona kuna watakaokimbia makundi makundi, kuna watakaokimbia mmoja mmoja, kibabaiko kitakuwa kimejaa. Lakini sasa hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuwa na hodari wa mbio ambaye atankimbia mnyama huu na mnyama huu asimfikie. Kimbia utakapokimbia, ukizunguka huku ngoja. Waumini walomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakakabakia pale pale wamesimama, wajua hizi ni hii ni miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata tukasema tumkimbia atatufikia, hakuna faida ya kukimbia, wata tusimame. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia fayati ala rajulin wa huwa yusalli, atakuja kwa mtu ankalie kwa nyuma na mtu yuwasali, pale pale yule uko ndani ya sala amwambia atusalli ana ya fulan, wasali sasa fulani. Bwana siku zote kusali, leo ndo nkumbuka kusali. Yule ima atazunguka mwangalie mnyama, au le mnyama atakuja kwa mbele. Mnyama hawa anaosema vitabu wa riwaya na athar kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana khatamu Suleimana wa asa Musa, akizunguka tamtia alama papo, au amwandike kafiri. Riwaya sema watu wataketi mahala pamoja wawe hula chakula, na Muislamu amjua hata aloficha ukafiri kwamba hu mkafiri huyu, kwa sababu alama kadhaa. Haya ndiyo yanaelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio atuambia wabakiyat isaba min almu'minin wa arafu annahum lam yu'jizu Allah fabada'at bihim fajalat wujuhahum, atawafuatia wale waumini awasafishe nyuso zao wawe weupe nyuso za kung'ara, hata ka annaha alkaukabu durri wawallat fi lardhi la yudrikuha talibun, kisha tapiga mbio hakuna mtu yoyote ambaye aweza kumpaka akitaka kumshika wala atakemtoroka akisema atamkimbia. Rawala yanju minha hariba hata inna rajula layataawadhu minha bisalat, mpaka mtu atakuwa akijilinda kwa Mwenyezi Mungu kwa sala, akikimbia kwenye sala Mungu amhifadhi asionane na mnyama kama huu. Mara mnyama amesimamia kwa nyuma, fataatihi min khalfihi, mnyama aje kwa nyuma, fatakulu ya fulan alana tusalli fatusallihi bismillah. Hamajabu. La pili katika aya, tukisema kwamba aya tukallimuhum, ikiwa aya tukallimuhum kwa maana ya kutia alama, ni maana hayo tuliyoeleza, au taklimuhum vile vile kwa kutia alama itakuwa ni maana hayo hayo tuliyofasiri. Ama ikija tukallimu kwa kuwa mnyama asema na wao, tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, kwamba mnyama awe huwaelezea watu ambao wastaajabu, mnyama yuasema awaambie sababu ni kwamba mumeatana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo mimi nikaje sasa, hakuna wakati wa kujistiri kwenye makosa. Itakuwa tukallimuhum yuasema na wao, kusema kwa mnyama huyu si kama kusema kwa Hudhud Suleiman, wala si kama kusema kwa Namlu Suleiman, si kama kusema chungo Suleiman,

Angalia moja tu ufupi wa ulimwengu. Hivi sasa uko hapa msikitini. Ikiwa una kimobile chako, wanjua mwenzio aliyoko Amerika, hivi sasa waweza ukanitumia barua ujumbe kule kule, uchaguzi umefikia kwapi na akakujibu hapa hapa darasani kabla ya dakika 5 kumalizika. Inawezekana, liwezekana? Ha? Inawezekana. Ni kubwa tena ardhi. Kwako Muislamu kuliona hili si maajabu tena. Wewe utatuma fax hivi sasa utapata jibu kwa barua. Hati zako ulizoziandika hapa ndizo zitakazo kutukuliwa Amerika, na atake kuandika Amerika akikutumia fax utaitukua kwa hati zile zile. Hakuna muda kwa madakika. Ukubwa wa ulimwengu uko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia la taqumu saa hatta yataqaraba zamanu wa tuzawwal ardhu zayya, na ardhi itakunjwa, kila kilichoko mbali kitakuwa karibu. Pale pale kwako ulipo, kila kitu utafikilia karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia itafika wakati mtu aizungumze na kiatu chake, itafika wakati mtu azungumze na kibakora chake, kwamba ni alama ya kiyama. Leo kila mwana barabarani, halo, ukiingia kwenye gari, halo, atembea na simu unapokwenda, ukiwa kochoni na simu yako iko mkononi, waizungumza na mtu ukisikia sauti yako, si kama bakora yako tu. Hilo kuna jibu gani kwa kumwislamu wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bishara alizotupatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya iliyoko kwenye Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wala tutrakanna alqilasu fala yus'a alaiha. Alqilas ni ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu watawachana na ngamia. Ngamia mnyama ambaye alikuwa yeye ni chombo cha safari. Mtu anataka kubeba mizigo ngamia, anataka kupanda safari ya mbali, tampanda ngamia. Akwamba la tutrakanna, watawachwa. Watu itakuwa hawabebi mizigo tena kwa ngamia. Leo ule misafara ya ngamia mlolongo, labda watu wame mashamba kabisa huko, badala yake mumepatiwa pickup. Ngamia mwacheni, hupandwa tena ngamia kama alivyokipandwa ngamia wa leo? Anavyopandwa leo ndiye ngamia alivyokipandwa 1920 au tofauti? Sasa Mtume kalieleza kwa makarni kwamba ngamia watu watawacha kuwapanda ngamia, watu watawacha kubeba mizigo kwa ngamia. Akaeleza kuhusiana na ngamia ya ajabu zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza tukifafanua riwaya hii, ni kwamba kutaondoka kifaya hiti cha mawasiliano ya safari ngamia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumwezesha mwanadamu kufikilia kwenye kipando kingine ambacho ni kizuri kuliko ngamia. Ngamia alikuwa kwa pamoja na farasi, mpandwa pamoja, atakisafiri kwenda mbali atapanda ngamia, atapanda farasi. Sasa ngamia ataondoka, atakuwa hatumiki tena kwa safari, farasi atakuwa ameondoka, hatumiki tena kwa safari, utakuja kipando kingine ambacho kipia ambacho si farasi na ngamia. Leo farasi atawekwa mahala, mtu ni bepara ameweka farasi yake ngoja siku ya mashindano au kutembelea katika bustani yake, lakini si safari, si kifaa cha safari tena cha kutoka hapa mpaka kusikilia kilifi, hakuna anayetumia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea haya. Riwaya ya kufafanua zaidi iliyopokewa na Imamu Ahmad radhiallahu anhu, ambaye hakuna namna akili lazima ikubali, ila ikiwa bado hujafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka wapi. Imam Ahmad katika Musnad na Al-Hakim fi Al-Mustadrak riwaya ikipokewa na Abdullah bin Umar radhiallahu anhu asema yakunu akhiru zamani rijalun yarkabuna ala al-mayasir hatta yatuna abwab al-masajid. Mayasir, mayasir kwa se ni viti kama viti hivi ambavyo hufungwa farasi au ngamia, lakini riwaya sema mayasir adhima, viti vikubwa vya heshima vilivyopambwa. Asema yatuna ala abwa, yatuna abwab almasajid, wakija msikitini huwa wamepanda viti vya aina hiyo. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukuwako watu ambao huenda msikitini wamepanda ngamia, wala wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwako wakati watu hupanda farasi wakienda msikitini kabisa, ilikuwa hakuna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hukwambia atakuwa wamepanda viti vikubwa vikubwa, na Saidina Omar ndiye alifasiri kwamba almayasir asurj, almayasir asurj. Mayasir ni viti, viti gani ambazo hupandwa wakati bwana Mtume kulikuwa hakuna, mpaka wakati wa masahaba atokae msikitini atakwenda kwa miguu yake. Leo wanaokuja msikitini kwa mapajero mangapi? Hao watu wende msikitini kwa pajero, sisemi kwamba imetukanwa gari, hasha. Ninayosema ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiri kwamba watu watakuja misikitini kwa magari kabla magari hayajaumbwa kwa ulimwenguni. Magari bado hayajatokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kuna mapajero watu watakuwa wakiendea misikitini. Simama siku ya Idi, simama siku ya Juma, ziale nje yetungojea. Alikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule hata msikiti ulikuwa bado hajaji. Kwenye msikiti kwenye ile, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia atatokea na ametokea. Malindi hapo utayaona, ukaenda Mombasa utayaona, uenda hapo utayaona magari yako mlangoni ya mngoja mwenyewe ambaye aingia msikitini kwa kuswali. Hii ni alama na ni dalili tosha ya kuwa linalosemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni vile vile muhimu awe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema. Madamu amelisema, haya yametokea na mengine aliyoeleza yatatokea. Wewe ikiwa waizungumza kwa akili yako, ikiwa waona kwa jito lako, wachizama wewe mwenyewe, wafikiri wewe mwenyewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam hafikiri yeye mwenyewe wala haoni yeye mwenyewe kama unavyofikiri wewe na unavyoona wewe. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaposikiliza jambo husikiliza kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu sikiliza. Anapoliona jambo aonyeshwa na Mtume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu kamaonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulimwengu ulianzia mwanzo kabla yeye hajaja ulimwenguni, Mwenyezi Mungu akamwonyesha ulimwengu, akamwonyesha na mwisho utakapokumalizika. Nani aliyetuletea ripoti ya kuumba kwa Adam? Nani aliyetuletea ripoti kufukuzwa kwa Iblis? Aliyetuelezea ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye Qur'an. Na vile utakavyomalizika ulimwengu aliyotuelezea ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapewa vifaa vya kutizamia ambazo sisi hatukupawa. Kwa hivyo linalotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima tukiwa ni Waislamu tuliamini kwamba litatokea kama vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakutupotea kitu. Ya ima litatokea na nawe huko ulimwenguni utaliona, ya ima litatokea wewe shaondoka, vijuko vyako wakija watakwambia babu wewe jambo kadhaa limekuja, wewe uko ukipinga huko ulimwenguni. Mungu atubariki kwa haya matate, atufikie kuelezana mengine. اللهم عافنا وكفنا وفضنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها.